przeżyć piekło wojny. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 15 lipca, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Poseł Marcin Romanowski z zarzutami. Nie wiadomo, czy zdecydowano się na wniosek o tymczasowe aresztowanie. Nie będzie na razie wizji lokalnej w miejscu, w którym doszło do wstrząsu w kopalni Rydułtowy. Prawie 3,5 miliona złotych dostały małe księgarnie w ramach programu wsparcia. Prokuratura postawiła zarzuty posłowi Marcinowi Romanowskiemu. Były wiceminister sprawiedliwości zarządów PiS został zatrzymany w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Rzecznik Prokuratury Krajowej, prokurator Przemysław Nowak, powiedział po przewiezieniu zatrzymanego do budynku Prokuratury Krajowej, że zarzuty dotyczą udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i nieprawidłowego wydatkowania środków z Funduszu Sprawiedliwości. Podejrzenie, że pan poseł popełnił jednak co najmniej tych 11 przestępstw, w tym działanie zorganizowanej grupie przestępczej, jak również inne przestępstwa związane z działalnością Funduszu Sprawiedliwości, polegające m.in. na niedopełnieniu obowiązków, na ustawianiu konkursów, na przekroczeniu uprawnień, na poświadczaniu nieprawdy w dokumentacji, w końcu na wyrządzenie szkody majątkowej w imieniu Skarbu Państwa. Nie wiadomo, czy zdecydowano się na wniosek o tymczasowe aresztowanie. Formalnie taki wniosek może być złożony do sądu dopiero jutro. Nie będzie na razie wizji lokalnej w miejscu, w którym doszło do wstrząsu w kopalni Rydułtowy. Tak zdecydował kopalniany zespół do spraw zagrożeń obradujący w poszerzonym składzie z udziałem specjalistów z zakresu sejsmologii i geologii. Jak powiedziała rzeczniczka Polskiej Grupy Górniczej Aleksandra Wysocka-Siembiga, aktualnie przeprowadzenie prac jest niemożliwe ze względów bezpieczeństwa. Zespół między innymi ustalił, że ze względu na utrzymujący się w rejonie ściany wysoki stan zagrożenia tąpaniami i podwyższone zagrożenie metanowe, na razie wizja lokalna z tego powodu nie może się odbyć. Natomiast uznano, że możliwe będzie już wznowienie prowadzenia robót górniczych. Wyrobisko, w którym doszło do tragedii, zostanie otamowane. Wydobycie kontynuowane będzie w innym rejonie, oddalonym o około 2 km. Prawie 3,5 miliona złotych. Takie wsparcie dostały małe księgarnie. Instytut Książki podsumował pierwszy etap programu Certyfikat dla małych księgarni, w ramach którego 85 takich miejsc w całym kraju uzyskało po 40 tysięcy złotych, m.in. na działania promocyjne i edukacyjne, mówi Grzegorz Jankowicz, dyrektor Instytutu Książki. Te pieniądze można przeznaczyć również na pokrycie kosztów stałych, kosztów utrzymania. Można za to kupić sprzęt oraz wyposażenie księgarni. No i rzecz, która dla mnie ma największą wartość, z tych pieniędzy można finansować działania proczytelnicze, czyli można na przykład opłacać autorki i autorów, można organizować warsztaty. Działalność księgarni może się rozwinąć. Pomoc trafiła m.in. do księgarni współczesnej w Tarnowie. Od 30 lat prowadzi ją Danuta Tryba. Pierwsze wsparcie, ministerstwo i instytut zobaczyli, że po prostu źle się zaczyna dziać i to jakoś motywuje nas do tego, żeby po prostu działać. Udoskonalamy też nasz warsztat pracy, że mamy zapewnione, że jeżeli na przykład miesiąc jest słabszy, to mamy na czynsz, mamy na energię. To jest sprawa bardzo ważna, bo jest pewien komfort psychiczny. Do programu wsparcia dla małych księgarni na lata 2024-2025 złożono 134 wnioski, z których 117 spełniło wymogi formalne. Najwięcej podmiotów otrzymało wsparcie w województwie mazowieckim, małopolskim i dolnośląskim. W budżecie programu pozostało jeszcze 600 tysięcy złotych. Pieniądze zostaną przeznaczone na kolejne dofinansowania, przyznane w ramach odwołań od wyników pierwszego naboru. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Norbert Michalak. 213 sportowców liczy skład polskiej reprezentacji na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Do stolicy Francji pojedzie nieco liczniejsza polska ekipa niż do Tokio. Jest to m.in. rezultat kwalifikacji obu siatkarskich drużyn po raz pierwszy od 2008 roku, mówi prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz. 100 lat temu, 1924 rok, pierwsze dwa medale zdobyte. Pierwszy start reprezentacji Polski w Igrzyskach Olimpijskich. Wracamy po 100 latach. Zdobytych w letnich Igrzyskach Olimpijskich 298 medali. Czekamy na ten 300. Dla nas najważniejsi są oczywiście sportowcy i ich komfort w wiosce i nie tylko. Więc skupiliśmy się na tym, by nasi sportowcy czuli się wyjątkowo i mieli pełny komfort podczas zbliżających się Igrzysk Olimpijskich. Chorążymi będą młodziarka Anita Włodarczyk i koszykarz 3x3 Przemysław Zamojski. Katarzyna Kawa z powodu kontuzji nie była w stanie dokończyć meczu z Czeszką Karoliną Muchową. Polska tenisistka skreczowała przy stanie 6-7-1-5 w pierwszej rundzie tenisowego turnieju WTA w Palermo. Kawa była jedyną Polką biorącą udział w turnieju na Sycylii. Dostała się do niego przez eliminację. Karol Kłos zakończył karierę w siatkarskiej reprezentacji Polski. O swojej decyzji poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych. W polskiej kadrze grał od 2009 roku. W tym czasie w koszulce z orzełkiem na piersi sięgnął po prawie wszystkie możliwe trofea. Do kompletu brakowało mu jedynie olimpijskiego medalu. Kłos walczył o wyjazd na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu, ale ostatecznie Nikola Grbicz dał szansę innym środkowym. Serb postawił na Jakuba Kochanowskiego, Norberta Hubera oraz Mateusza Bieńka. Karierę reprezentacyjną zakończył też piłkarz Olivier Giroud. W reprezentacji Francji w 137 meczach zaliczył 57 bramek. To czyni go najlepszym strzelcem w historii drużyny narodowej. Nadszedł moment, którego się obawiałem. Czas pożegnać się z francuską drużyną, napisał w swoich mediach społecznościowych Giroud. Już przed Mistrzostwami Europy zapowiadał, że jest to jego ostatni turniej z reprezentacją. Giroud podczas Euro 2024 był zmiennikiem w meczach z Austrią, Holandią, Polską i Hiszpanią. Łącznie spędził na boisku 60 minut. Przed nami ciepła noc, termometry pokażą od 15 stopni na Suwalszczyźnie do 21 na południowym wschodzie. W tej części kraju, gdzie będzie najcieplej, spodziewane są burze. Synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grażyna Dąbrowska mówi, że na południu Polski burze mogą pojawiać się jeszcze w pierwszej części nocy. Burze z opadami deszczu do około 10 mm i porywami wiatru do 65 km na godzinę. Nad ranem miejscami we wschodniej części kraju utworzy się mgła ograniczająca widzialność do około 300 metrów. Noc bardzo ciepła z temperaturą wynoszącą od 15 stopni Celsjusza w Suwałkach do 21 stopni w Rzeszowie i na Podkarpaciu. Jutro w niemal całym kraju z wyjątkiem krańców północno-zachodnich będą obowiązywały ostrzeżenia przed upałem. Wysokiej temperaturze mają towarzyszyć burze. Pierwsze z nich prawdopodobnie pojawią się na zachodzie jeszcze przed południem. Autopromocja. Dla tych, którzy kochają intymne rozmowy i lubią słuchać radia nocą. Nazywam się Dariusz Bugalski i witam Państwa najserdeczniej. Linia nocna. Zadzwońcie. 2 2 i 7 3. Porozmawiajmy. Od północy do drugiej, z poniedziałku na wtorek. Linia nocna. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ludzie. Michał Nogaś, dobry wieczór Państwu. Dziś w paśmie Ludzie wspaniała gościni, poetka, tłumaczka, laureatka Nagrody imienia Wisławy Szymborskiej, Krystyna Dąbrowska. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Zacznę od pytania, które sam jako, gdybym był poetą, chciałbym usłyszeć jako twórca. Czy męczyła Cię poezja w szkole? O, strasznie, potwornie, to był koszmar. I właściwie Czy ja w ogóle lubię... Jakoś to dziwna sytuacja, bo ja pisałam już wtedy wiersze w szkole podstawowej, a jednocześnie nienawidziłam lekcji, na których kroiło się wiersze jak żabę. I trzeba było powiedzieć, co poeta miał na myśli i zrobić rozbiór wiersza. Dzisiaj to sobie myślę, że może ten rozbiór wiersza nie jest wcale taki zły, ale katować tym ludzi, którzy po raz pierwszy czytają wiersze, to jest straszne. Już nie mówiąc o tym, że z poetów, którzy są naprawdę świetni, w lekturach przeważnie są rzeczy okropne. No może nie jest to reguła, ale pamiętam wiersz Szymborskiej o Ludwice Waryńskiej bodajże, która ratuje dzieci z płonącego domu. Ja muszę przyznać, że ja tego wiersza po prostu nie znoszę, a Szymborską uwielbiam, ale jakby moja znajomość z nią zaczęła się właśnie od tego wiersza. Więc szkoła naprawdę potrafi tutaj zrobić wielką pracę taką, żeby ludzi uodpornić na poezję skutecznie. A potem po latach, jak często słyszałaś pytanie, co miałaś na myśli? Do dzisiaj słyszę. Do dzisiaj słyszę, co miałam na myśli, o co w tym wierszu chodzi. No, to jest pytanie dla kogoś, kto czyta wiersz. Ktoś powiedział, już nie pamiętam, kto z moich znajomych, że w ogóle najlepsze w pisaniu, i to nie tylko wierszy, literatury generalnie, jest spotkanie tych dwóch wyobraźni. Mojej, kiedy piszę, i osoby, która to potem czyta. I ten wiersz, czy to może być powieść, czy cokolwiek, czy jakikolwiek napisany tekst artystyczny, on się wydarza dopiero na styku tych dwóch wyobraźni. Ja nie mogę nikomu podyktować, co ma odczytać, co zresztą też bywa bolesne momentami, co ludzie potrafią wyczytać z wierszy. No ale mają prawo. Ale ciekawy jest dla mnie ten wątek styku dwóch wyobraźni. Jak często, kiedy rozmawiasz na przykład o swoich wierszach, okazuje się, że ta wyobraźnia czytelnika, czytelniczki jest skonstruowana zupełnie inaczej niż twoja. I ta osoba może z wiersza, który dla ciebie jest ważny, coś zupełnie innego wyczytać. Wiesz co, no rzadko są takie sytuacje skrajne. No bo przeważnie jak piszę, to jest jakieś tam pole interpretacji. Ja to też mniej więcej, nawet jak napiszę wiersz, no to mogę się domyśleć, jak on będzie czytany na różne sposoby. No ale miałam sytuację dość ekstremalną ze studentkami polonistyki w Chinach. Jedyny raz w życiu, kiedy byłam w Chinach dawno temu. I one miały za zadanie, bo to były takie warsztaty z nimi, one miały za zadanie przełożyć jakiś mój wiersz i wybrały wiersz bardzo wczesny z pierwszej książki o kobiecie, która się przewróciła, jest w szpitalu, bo się przewróciła na ulicy. W wierszu nie ma powiedziane, co jej tak naprawdę się stało. I one wszystkie uznały, że to jest wiersz o gwałcie. Po prostu wszystkie, jak jeden mąż. A ja nawet nigdy bym tego nie pomyślała, że to jest wiersz o gwałcie. I dla mnie to był szok i mówiący dużo tak naprawdę o tych dziewczynach, które były może tak, miały 18-19 lat, były bardzo młode. Myślę, że dużo mówiące o współczesnych Chinach. Oczywiście. I o rodzinach chińskich. Oczywiście. Też, i tak sobie potem przeczytam ten wiersz. Nie jest to wiersz jakiś żaden, który bardzo lubię, no ale tak uznałam, okej, no można coś takiego w nim znaleźć, chociaż ja bym tego nie znalazła. Dzisiaj będziemy w audycji Ludzie słuchać wierszy Krystyny w jej interpretacji, obiecuję, że w jej, ale zanim posłuchamy, to chciałem cię zapytać o te początki, bo jesteś tą osobą na mapie świata literackiego i w podzbiorze poezja polskiego, która nie tylko zdobyła tę jedną z najważniejszych nagród, czyli Nagrody imienia Szymborskiej, ale też dzięki twojej pracy, dzięki przykładom twoich wierszy, twojej pracy jako tłumaczki, niesiesz swoją poezję dalej, w świat. Ale gdzieś był ten początek. Mówiłaś o tym, że już w podstawówce, nienawidząc poezji z lektur szkolnych, sama pisałaś. O czym pamiętasz? No to jest dość... Znaczy tak, początku pisania nie potrafię ustalić w czasie, bo faktycznie pisałam od dziecka i nawet mam zachowany zeszyt z czasów PRL-u, jeszcze taki zeszyt z jakimś takim kwiatkiem na okładce i tam są wiersze wpisane ręcznie, rymowane z błędami ortograficznymi, na przykład mur przez o z kreską i tak dalej. I one powstawały, jak ja miałam 10 lat. Są straszne, ale bardzo zabawne. I pamiętam, że byłam na koloniach i ułożyłam tam piosenkę, która jest żenującym przykładem mojej twórczości, bo to była piosenka o kupie krowiej. I zaczynała się ugier złoty leży w rowie. Ale zawsze byłaś dzięki temu, możemy to stwierdzić, blisko natury. Bo to jest ważny dla ciebie temat. Natura? Czy ja wiem? Naprawdę? Motyle? Tak, to jest ciekawa rzecz, bo teraz dużo się o tym mówi. O poezji, która się zwraca w stronę natury, czy przyrody w ogóle. Aby zauważa ją po prostu. Tak, zauważa ją, jakby odsuwa się też od takiej perspektywy antropocentrycznej. Dla mnie ważna jest przyroda, natura, chociaż przeważnie ona jest ważna w kontekście ludzkim, czy kontekście kulturowym. Jeśli motyle, to są motyle, które migrują i przebywają ogromne odległości. I to jest w ogóle wiersz, o którym mówisz, o motylach. Zaczął się od tego, że moja przyjaciółka mieszkająca w Stanach hoduje te motyle monarchy, które przebywają ogromne odległości ze Stanów do Meksyku. Ona hoduje te motyle i nawet reperuje im skrzydła. Więc od tego się zaczął wiersz. I wydaje mi się, że zawsze u mnie jest tak, że przyroda, natura jest jakoś tam wpisana w rzeczywistość ludzką. I ja chyba nie potrafię od tej rzeczywistości ludzkiej tak do końca abstrahować. Ludzie mnie najbardziej fascynują. I zwierzęta też, ale tak na przykład napisać wiersz o krajobrazie, to chyba nie. A jak się naprawia skrzydła motyli? Jak się naprawia skrzydła motyli? No to jest dość niesamowite. Ja w ogóle nie wiedziałam, że to jest możliwe. Trzeba znaleźć dawcę. Tak jak u ludzi są dawcy organów, tak samo u motyli trzeba znaleźć martwego motyla i przykleić, po prostu przykleić żywemu motylowi skrzydło pochodzące od martwego motyla. I to działa. I to działa. Dla mnie to było niesamowite, jak się o tym dowiedziałam. No dobrze, ale wróćmy jeszcze, zanim przeczytasz wiersz o motylach, bo to właściwie już los wskazał, że tak się stanie za chwilę w audycji. Mm-hmm. Piosenka o wiadomym temacie, ale przecież ta wrażliwość jakoś musiała się wytwarzać, narastać. I w którym momencie sama uznałaś, że pomyślenie o sobie jako o poetce ma sens? To też jest, trudne pytanie z tego względu, że ja właściwie zawsze pisałam wiersze i jednocześnie malowałam i w różnych okresach mojego dorastania albo jedna rzecz była ważniejsza, albo druga. I ja, ponieważ byłam w liceum takim, można powiedzieć, w klasie humanistycznej, to potem po tym doświadczeniu dość traumatycznym uznałam, że w życiu nie pójdę na żadne studia polonistyczne i poszłam na Akademię Sztuk Pięknych. Ale to też sprawiło te studia plastyczne z kolei, że ja jakoś się, nie wiem, czy przetrenowałam, w każdym razie te sztuki plastyczne zaczęły się ode mnie oddalać i coraz bardziej myślałam o sobie jako o poetce, z tym, że w naszej kulturze w ogóle słowo poetka czy poeta jest obwarowane takim patosem, że ja na przykład przez lata nie mówiłam, że piszę wiersze i nigdy bym się nikomu nie przedstawiła, że jestem poetką, nawet jak wydałam książkę, tylko zawsze, że zajmuję się pisaniem, tłumaczę, krążyłam dookoła i bałam się tego słowa, bo ludzie to traktują jako coś niesłychanie pretensjonalnego. Albo jak się pytają, a co robisz? I ja mówię, piszę wiersze, to na to reagują, no tak, ale co tak naprawdę robisz? Więc to dochodzenie do myślenia o sobie jako o poetce nie było może długie, ale jakby takie społeczne przyznanie się do tego było dużo dłuższe. Ale teraz mi to przyszło do głowy i wypowiem tę myśl, że być może człowiek jest tak skonstruowany, że ma te predyspozycje. Przecież kiedy się myśli o sobie z przeszłości, z dzieciństwa, w naszym przypadku to jeszcze nawet z tamtego wieku, no to nie ma się co wstydzić, że próbowało się chyba klecić. Wszyscy pisali. Właśnie. Mm-hmm. I coś nas pcha ku tym słowom, tak. Ku tym wersom, ku tym strofom. Potem jednym wychodzi, innym zupełnie nie. Ale tak jakby to był jakiś naturalny odruch w pewnym momencie. No bo to jest naturalny odruch. To jest tak jak, wydaje mi się, też bardzo często z plastycznymi zdolnościami, które ma bardzo dużo dzieci i potrzebę w ogóle rysowania. Ale faktycznie chyba z wierszami to jest największa taka, można powiedzieć, że statystycznie najwięcej osób pisze wiersze, prawda? Potem się zaczynają może tego wstydzić. albo po prostu wydaje mi się, że pisanie wierszy jako takie zajęcie długofalowe wymaga no, dużej twardości. Zawsze się mówi o tym, że poeci, poetki to są takie bardzo wrażliwe istoty. Oczywiście, że trzeba może takiej nieprzeciętnej wrażliwości, ale też trzeba być dość twardym, no bo to nie jest łatwe pisać, publikować, potem się zderzać z tym, co ludzie o tym mówią, a to jest taki materiał, że tak powiem, bardzo czuły, nie wiem, zostać skrytykowaną, a pisać dalej, nie jest to takie proste. I wiele osób po prostu rezygnuje, albo wręcz nie dotrwa do momentu druku nawet. A co może być bardziej bolesne, dojmujące, przykre dla poetki, poety? Czy to, że ktoś jednak przeczyta i skrytykuje? Czy to, że tak mało osób w Polsce wciąż sięga po poezję i ta praca może wydawać się na darmo? Myślę, że bezpośrednia krytyka zawsze jest najtrudniejsza. Ona może być dobra, może być konstruktywna. Ja na przykład bardzo często doceniam, szczególnie jak pokazuję ludziom, którym ufam, czy moim przyjaciołom i oni coś powiedzą, co na początku mnie boli, a potem widzę, że faktycznie coś tam nie gra w wierszu, coś trzeba zmienić albo w ogóle ten wiersz wywalić. A co cię może boleć w takiej sytuacji czytania pierwszego wiersza? Mnie się wydaje, że najbardziej boli to, jeśli to jest coś, jeśli wiersz wyrasta z jakichś przeżyć bardzo osobistych, a to nagle się okazuje, że to się nie sprawdziło, że jakby nie, jako forma artystyczna to się nie sprawdza. Myślę, że to jest wtedy bolesne dla mnie, bo zawsze jest taka myśl, że cokolwiek nas w życiu spotyka, szczególnie złe rzeczy, no to przynajmniej jest ta korzyść, że można to przetworzyć na formę, na wiersz. I jeśli to, co się zrobi, nie spełnia tych jakichś artystycznych standardów, no to wtedy się ma takie poczucie, ja mam jałowości, albo że nie znalazłam języka. Że nie znalazłaś języka do opowiedzenia tego uczucia. Tak, tak. Czy tak myślę. Myślę, że to albo odwrotna sytuacja, że napiszę coś, co mi się wydaje bardzo dobre, albo nawet jestem tego pewna, że to jest dobre, a nie znajduję jakby potwierdzenia tego u czytelników. Jakby oni tego nie widzą. Ja wtedy też oczywiście ma się poczucie takiego rozczarowania czy osamotnienia. Myślę, że to są bardzo różne sytuacje. A to, że mało ludzi czyta wiersze, to jest chyba sytuacja stała. Ja nie wiem, czy może w latach komunizmu, kiedy ludzie się zbierali w kościołach i czytali wiersze, to ta poezja miała taki społeczny po prostu oddźwięk. Natomiast poezja zawsze była w niszy. I może teraz jest w wyjątkowej niszy, to prawda. I to też jest przykre, ale ja nie nazwałabym tego bolesnym, dlatego że to jest coś, co jakby ja wiedziałam od początku, pisząc wiersze. No wiedziałam, że to nie jest tak, jak pisać powieść, że ma się szansę zostania gwiazdą literacką na przykład. Inna sytuacja. To ma też dobre strony, bo ja przez wiersze poznałam bardzo fajnych ludzi i też pojechałam w ciekawe miejsca i też czasem sobie myślę, że może ja mam też taką osobowość, która po prostu, ja się lepiej czuję, będąc trochę outsiderką, mając prywatny świat, z którego mogę jakby, w którym mogę tworzyć, bo wydaje mi się, że jak ktoś jest jakiś szalenie, nie wiem, jak jest jakąś gwiazdą literacką i ciągle jest w świetle fleszów, no to jest trudno w ogóle coś pisać nowego. Myślę, że to był też problem Szymborskiej z Noblem, bo ona autentycznie miała kłopot z tym Noblem, bo ona straciła swoje życie prywatne i a bez tego życia prywatnego trudno jest mieć taki jakiś magazyn pomysłów, wrażliwości, czegoś, o czym można rozmyślać i z tego czerpać. Nie tylko Szymborska, bo i ostatnia jak dotąd laureatka literackiego Nobla za poezję, czyli Louise Glück, o której też chwilę dziś porozmawiamy, bo Krystyna Dąbrowska jest tłumaczką 3 tomów poetyckich zmarłej nie tak dawno noblistki. Pamiętam opowieść, gdy odebrała telefon Louise Glück, zadzwonił do niej Mats Malm, sekretarz Akademii Szwedzkiej. To go po prostu, mówiąc delikatnie, ofukała za tego Nobla. twierdząc, że Szwedzi zniszczyli jej życie. Tak. Tak, no to jest w przypadku Louise Glück, nie wiem na ile. Myślę, że ona bardziej niż Szymborska jednak się cieszyła z Nobla, bo myślę, że ona miała w głębi duszy takie poczucie jakiejś najwyższej satysfakcji, ponieważ była szalenie ambitna. Ale oczywiście drugą stroną była jakaś potworna irytacja czy poczucie stresu, że ona powiedziała wprost, że ona się boi właśnie, że straci swoje życie i też powiedziała, że boi się, że straci przyjaciół, bo że wszyscy jej przyjaciele to są pisarze i bała się, że po prostu wszyscy będą tak zazdrośni. Zawiść, tak. Więc myślę, że u niej to były bardzo sprzeczne uczucia, ale tak, na pewno to jest taka niewygodna sytuacja, dlatego może dobrze, że dostała tego Nobla pod koniec życia. O Louise Glück, jak mówiłem, porozmawiamy, o podróżach też za chwilę, ale teraz chciałbym prosić, byśmy sięgnęli po Miasto z Indu, twój tom poetycki, i aby słuchaczki i słuchacze posłuchali o motylach, bo skoro wiąże się z tym taka wspaniała historia, to może warto. Ale czy ja mam przeczytać wszystkie te 8 części? Nie, fragment. A 8 części, to wyjaśnijmy, dlaczego jest 8 części. Wyjaśnię, więc tak, to jest taki wiersz, który się składa, można powiedzieć, że to jest 8 samodzielnych wierszy połączonych, taki minicykl. Dlaczego tak jest? Dlatego, że tu jest ileś wątków, których ja po prostu bym nie upchnęła w jednym wierszu. Jest ten wątek migrujących motyli, jest wątek Święta Zmarłych w Meksyku, które się nie odbyło, ponieważ wiersz był pisany w czasie pandemii. A wszystko się zaczyna, u mnie często przedmioty są ważne i ten wiersz się zaczyna od maseczki właśnie takiej antykowidowej z wyhaftowanym motylem, którą dostałam. I od tej maseczki z tym motylem monarchem, bo te motyle, które migrują, nazywają się monarchy, zaczęło się myślenie o święcie zmarłych, o tych migracjach wielkich, o tej mojej przyjaciółce, która hoduje motyle. Nie ma tego tutaj w tym wierszu, ale ona hoduje je w proteście przeciwko traktowaniu emigrantów meksykańskich na granicy meksykańsko-amerykańskiej. Ona jakby, żeby zaprotestować, że tak powiem, duchowo przeciwko niewpuszczaniu emigrantów, zdecydowała, że będzie hodować te motyle, które po prostu nie uznają żadnych granic i przemieszczają się w obie strony, jak chcą. Więc to jest takie działanie jej symboliczne. Może przeczytam drugą część tego wiersza. Motyle. Może to przypadek, że migrujące motyle zjawiają się w Meksyku akurat na Święto Zmarłych, mówi Will Smith w filmiku o monarchach. Ale dzieje się to od tak dawna, że stało się częścią kultury. Widziałam je w zeszłym roku. Przyfruwały nad ofrendy. Ołtarze dla zmarłych, pełne owoców i napitków, i placków z kukurydzy, i kwiatów sempasushil, pomarańczowych jak ich skrzydła. Piły nektar z tych kwiatów, splecionych w wianki, tworzących płomienne otoki wokół twarzy dziewczynek i kobiet w trupich makijażach. Trochę trupich, a trochę kocich. Migały w wirze ulicznych tańców, wśród mężczyzn przebranych za kobiety i na odwrót, wśród dzieci przebranych za dorosłych i na odwrót, wśród żywych przebranych za zmarłych, w dzikim karnawałowym na odwrót. Widziałam je w zeszłym roku. To jest wyimek z tego wiersza, drugiego z 8 z cyklu o motylach, monarchach. Widziałam je w zeszłym roku, tam gdzie żyją. I teraz chciałbym, byśmy chwilę porozmawiali o twoich podróżach poetyckich. Ty masz to szczęście, teraz mogę powiedzieć jako niepoeta, że nawet tak w dobrym znaczeniu tego słowa ci zazdroszczę, że tak ci literatura niesie po świecie, poezja. Podróżować, spotykać ludzi, którzy tworzą wiersze, wymieniają się swoimi doświadczeniami, tłumaczą się nawzajem, spędzają dni, tygodnie na festiwalach literackich, czytają poezję swoją, przekładaną na różne języki, albo ktoś czyta ich poezję przełożoną. w mniejszych albo większych grupach biorących udział w spotkaniach. I to jest, myślę, wspaniałe. Tak, tak, to jest wspaniałe doświadczenie. Ja początkowo byłam sceptyczna, bo zawsze generalnie mam naturę sceptyczki. Wydawało mi się, że to są takie sztuczne trochę spędy, gdzie po prostu tak naprawdę no, nic się wartościowego nie dzieje, no po prostu impreza towarzyska, co zresztą też jest bardzo przyjemne. Ale ja bardzo dużo skorzystałam na tych różnych wyjazdach. Zawsze jest tak, że w grupie ludzi różnych, poetów, lepszych, gorszych, zawsze się trafi ktoś naprawdę świetny, wyjątkowy. Czasami te kontakty później zostają. I takie może moje najbardziej wyraziste doświadczenie, nie festiwal literacki, ale pobyt na takiej, można powiedzieć, rezydencji, to było 2 lata temu udział w tym programie, zresztą dobrze znanym w Polsce, w Iowa, International Writing Program, czyli program dla pisarzy z całego świata, którzy przyjeżdżają tam na 2,5 miesiąca, więc to jest długo. I dlaczego to było takie dla mnie ważne? My tam mieszkaliśmy w takim, można powiedzieć, akademiku i właściwie przez te 2,5 miesiąca non-stop przebywaliśmy razem, chodziliśmy na swoje czytania nawzajem, mieliśmy wycieczki, jakieś imprezy, wyświetlanie filmów, wykłady. Czyli ludzie skąd? Ludzie zewsząd. To było 30 osób z krajów takich, nie wiem, jak Zimbabwe, Benin, Nowa Zelandia, Kazachstan. Po prostu naprawdę kraje, do których bym nigdy nie pojechała. Nie wiem, Ghana na przykład, albo już teraz nagle mam jakąś pustkę w głowie, ale po prostu rzeczywiście ze wszystkich kontynentów i też nie tylko poeci. To było dla mnie ciekawe, bo na przykład była świetna dramatopisarka z Hiszpanii, był pisarz z Bangladeszu, który pisze takie groteskowe opowieści. Byli po prostu ludzie, którzy naprawdę przyszli z tak różnych światów i jednocześnie mieliśmy na tyle czasu, żeby doszło do jakiejś autentycznej wymiany, nie takiej powierzchownej, powiedzmy w 2-3 dni, tylko mieliśmy na to czas i na początku byłam sfrustrowana, ponieważ tam właściwie nie było czasu na to, żeby pisać tak naprawdę, bo ciągle się coś działo, a potem odpuściłam to. Pisałam taki pamiętnik przez cały ten program, z którego później się jakieś wiersze jakby stworzyły, urodziły, a na bieżąco to wszystko chłonęłam. I też to było no, ciekawe doświadczenie ze względu na te różne doświadczenia od osobistych po polityczne. Był poeta, który jest Palestyńczyko-Syryjczykiem z paszportem szwedzkim, mieszkający w Berlinie. I jak się posłucha o doświadczeniach ludzi takich, którzy są na przykład wygnańcami, albo pisarka, która mieszka w Zimbabwe, gdzie jest właściwie cenzura taka no, naprawdę ostra, to też własne doświadczenia się jakby nabierają, no jakby ja je oglądam w innym świetle. I tak samo różne sposoby pisania. Też to jest ważne dla mnie, żeby trochę poza tą naszą perspektywę wyjść. Więc to było naprawdę niezwykłe doświadczenie. My po tych 2,5 miesiąca byliśmy właściwie jak rodzina, nie przesadzam, naprawdę płakaliśmy się rozjeżdżając. Trochę to było jak takie letnie kolonie, tylko dla ludzi, można powiedzieć, w średnim wieku. Ale to jest to, o czym powiedziałaś, myślę, niezwykle cenne i tego, znów użyję tego słowa, w dobrym sensie można ci zazdrościć, że przebywając 2,5 miesiąca w jednym miejscu, przybyły do ciebie wszystkie możliwe światy. Tak, i to teraz jeszcze, jak się spytałeś, skąd ci ludzie byli, to sobie pomyślałam o jednym dramacie, który tam był. Była pisarka z Izraela, bardzo fajna, Noa, bardzo lewicowa. I był młody poeta z Gazy. I Jahia. I Jahia przez całe 2,5 miesiąca nie odezwał się ani słowem do tej Noi. I nie było żadnej możliwości, mimo że ona absolutnie była przeciwna okupacji Strefy Gazy, jakby ona no, nie reprezentowała w żaden sposób obecnej polityki Izraela. Ale nie było żadnej możliwości jakiegoś kompromisu między nimi, czy żeby ten Jahia zaczął do niej się odzywać. Nie. I też o tym pomyślałam, że taka idealistyczna wizja świata harmonijnego, gdzie wszyscy mogą się dogadać i ponad podziałami jest niemożliwa. Bo myślę, że oboje ci pisarze byli zaproszeni właśnie po to, żeby z jakiegoś starcia między nimi się coś narodziło harmonijnego, a to się okazało, że to nie ma tak łatwo. Dobrze, że to i tak było na rok przed tymi wydarzeniami wszystkimi z 7 października i tym, co się teraz dzieje w Gazie. Ale kiedy mówię o twoich podróżach, pamiętam kiedyś taką naszą rozmowę o festiwalach literackich i o tym, jak pełna zachwytu wróciłaś z Ameryki Środkowej i Południowej, mówiąc, że jest jakaś kolosalna różnica i wtedy jeszcze chyba nie umiałaś tego nazwać, w podejściu i odbiorze poezji. Że w Polsce spotkania z osobami tworzącymi poezję skupiają zwykle niewielką garstkę uczestników. Są pytania, ludzie są zainteresowani, ale że to wciąż nie są tłumy. A tymczasem przydarzyło ci się coś takiego, nie pamiętam, czy to było w Nikaragui, czy w Kolumbii właśnie, o której wspominałaś, że wraz z innymi poetkami i poetami przez kilka godzin czytaliście wiersze, padał deszcz, ludzie siedzieli z parasolami w dłoniach i w ogóle nie chcieli opuścić tego terenu, gdzie odbywało się to wydarzenie. Tak, to miałam takie doświadczenie. To było w Kolumbii, to o czym mówisz, ale byłam też w Nikaragui, do której teraz nie można pojechać tam. Ten festiwal się rozpędziła. Tak, i ten festiwal w ogóle został zawieszony. Przez jakiś czas odbywał się jeszcze online, ale teraz chyba już w ogóle nie. Tak, miałam takie doświadczenie niezwykłego właśnie, niezwykle ciepłego, entuzjastycznego odbioru poezji. I też się zastanawiałam, bo to wynika z kilku rzeczy. Myślę, że trochę można to powiązać z sytuacją tych krajów, gdzie jest po prostu jednak dużo, dużo trudniejsza sytuacja niż u nas. Nie ma demokracji, ludzie są w pewien sposób odcięci od świata i ta poezja dla nich jest takim, no czymś po prostu, co ich wyrywa z tej codzienności. I trochę, no tak jak powiedziałam, że było w Polsce za czasów komunizmu, że też kultura miała zupełnie inny jakby odbiór i zasięg, albo myślę. Albo jak było z poezją Nerudy po zamachu Pinocheta w Chile. Właśnie. I zresztą jest wspaniały poeta chilijski Raul Zurita, który no, był takim buntownikiem. On pisze wiersze na niebie. Tak, on pisze wiersze na niebie. Jest jednym z kandydatów do Nobla zresztą. Tak. W zeszłym roku podejrzewano, że jeżeli nie Jon Fosse, to może właśnie on otrzyma Nobla. Tak, tak. I on jest też takim przykładem poety, który zaistniał. To jest znakomita poezja, ale on zaistniał właśnie w sytuacji takiej bardzo dramatycznej, politycznej. I niestety to pomaga. Jakieś reżimy bardzo pomagają, chociaż mówię to z absolutną świadomością, że 100 razy lepiej jest żyć w kraju demokratycznym, gdzie ta poezja ma średnie wzięcie. No bo jak się rozejrzymy, to w Niemczech, w Stanach, w krajach zachodnich, gdzie można powiedzieć, no jakiś jest, panuje względny dobrobyt, oczywiście nie dla wszystkich, to poezja niespecjalnie się cieszy dużym powodzeniem. Myślę, że to też ma związek oczywiście z jakimś temperamentem, że w Ameryce Łacińskiej poezja w ogóle jest czymś nadal bardzo ważnym. Poeta, pewnie bardziej poeta niż poetka, ale jest też nikaraguańska poetka Gioconda Belli się nazywa, która jest bardzo sławna, więc dotyczy to też poetek. Są to ludzie cieszący się jakimś niesłychanym autorytetem społecznym, a u nas już tego nie ma. Nie wiem, czy nad tym ubolewać, czy nie. No to po prostu trzeba przyjąć, bo siedzieć i płakać to też nie jest jakaś rzecz najlepsza. Przy okazji poety chilijskiego pamiętam rozmowę z Alejandrem Zambrą. Mhm. Książka nosi tytuł Chilijski poeta. Tłumaczył ją nie tak dawny gość Pasma Ludzie, czyli wspaniały tłumacz Carlos Maradon Casas. A, tak. I w czasie rozmowy z Zambą usłyszałem takie zdanie. Na razie mamy remis w Noblach dla poetów. Chile 2, Polska 2. No ale gdyby on teraz otrzymał jako pierwszy, to Chile wyjdzie na prowadzenie, więc jestem lekko zaniepokojony. Trzeba szybko to odrobić straty. Tak, on jest na liście i pan Ryszard Krynicki, zresztą twój wydawca. Też jest na liście. Z wydawnictwa A5 jest na liście osób typowanych do Nobla Literackiego. te listy chyba rzadko się tak spełniają. No, akurat takie. W ostatnich latach było sporo trafień, więc zobaczymy. No, zobaczymy. Mówiłaś o tym, że te podróże pozwalają ci też wyjść poza polski sposób patrzenia na poezję, polski sposób pisania, poza polskie podwórko, czy podwórze literackie. Jak myślisz, na ile te kontakty z ludźmi ze świata i spotkania ze słuchaczkami, słuchaczami na festiwalach, takich jak w Kolumbii, czy w Nikaragui, czy gdzieś w Stanach Zjednoczonych, ale też te spotkania z osobami piszącymi i też z tłumaczkami, tłumaczami, od Beninu przez Gazę po Argentynę, mogą mieć wpływ na atmosferę, strukturę twoich wierszy? Trudne pytanie. Myślę, że mają, nie wprost, od razu tu powiem, bo ja mam taki niepokój, że wyjdzie na to, że ja piszę wiersze z podróży, czy jakieś pocztówki z podróży. Nigdy w życiu tego nie robiłam i nigdy w ogóle nie miałam ani takiej potrzeby, ani nie sądzę, żeby to miało jakikolwiek sens. Ale rzeczywiście poznawanie ludzi i zderzanie się z ich sposobem myślenia, sposobem pisania, z ich językami też różnymi. I nie mówię tu o językach dosłownie, że to są języki różnych krajów, ale też po prostu sposoby wyrażania się, ekspresji. Myślę, że to ma bardzo duży wpływ na mnie, tylko że to jest wpływ nieoczywisty. Ale pamiętam nawet taką sytuację, poznałam brytyjską poetkę Kim Moore, która zresztą była w Polsce na festiwalu w Gdańsku kiedyś. I ja trochę ją tłumaczyłam. I ona ma skłonność do pisania takimi długimi zdaniami, że na przykład wiersz jest jednym zdaniem, który tak z linijki na linijkę przechodzi. I ja potem zauważyłam, że kilka wierszy napisałam w ten sam sposób, zupełnie inne wiersze, ale jakby jej sposób, jej składnia i jej sposób poetyckiego takiego konstruowania w języku przeszedł na te moje wiersze, czego oczywiście nikt inny nie zauważy pewnie. Ale też takie rzeczy bardziej głębsze, właśnie myślenie o po prostu bardziej, myślenie w szerszej perspektywie, bo ja zawsze byłam poetką, która pisała z takiego bardzo osobistego, prywatnego punktu widzenia, a teraz widzę, że w moje wiersze wchodzi trochę takich rzeczy, bardziej ogólnych, można powiedzieć. Już nie dotyczących tylko mnie, tylko z rzeczywistości może szerszej. A jak nie się wiem, pisze? To jest jasne, co jest, mówię. A jak się pisze wiersze stacjonarnie? Żeby nie wyszło, że przywozisz tylko myśli z podróży i gdzieś właśnie w drodze będąc tworzysz. Wiesz co, na przykład w pandemii, która dla wszystkich była strasznie trudnym przeżyciem i dla mnie też, ale nieoczekiwanie, ja wtedy dużo napisałam i w ogóle to był dla mnie twórczy czas, a nie wyjeżdżałam wtedy nigdzie, siedziałam po prostu w Warszawie. Więc ja nie, jakby dla mnie podróż nie jest absolutnie główną inspiracją, w ogóle tak nie jest. No, ostatnio pisałam wiersze na przykład związane z kilkudniowym pobytem w szpitalu, który nie był, broń Boże, czymś strasznie dramatycznym dla mnie osobiście, ale będąc tam kilka dni, też się napatrzyłam, wiadomo jak jest w szpitalach polskich i na przykład to mnie bardzo zainspirowało i napisałam kilka wierszy i wydaje mi się, że naprawdę w pisaniu wierszy wszystko może być inspiracją. Po prostu życie, ale też to, co się czyta. Dla mnie może jest ważne takie napięcie między podróżą a byciem na miejscu, że jest jakiś taki ruch i dystans. Często będąc w Warszawie piszę o czymś, co zdarzyło się gdzie indziej, a będąc gdzie indziej piszę na przykład o Warszawie, więc to jest ważne. Natomiast absolutnie podróż nie jest jakimś takim moim fetyszem. Ja nawet mam jakąś taką swoją stronę domatorską, ponieważ jestem wolnym strzelcem i pracuję z domu. Lubię być w domu, lubię w ogóle spędzać dużo czasu sama i taki monotonny czas pozbawiony wrażeń zewnętrznych często jest bardzo ważne, żeby coś się wykrystalizowało w pisaniu. A jak długo powstaje wiersz? Różnie, ale długo, długo, tak myślę, że coraz dłużej te wiersze moje powstają. Często od pierwszego szkicu do jakiejś skończonej wersji mija kilka miesięcy, a czasami piszę coś od razu za jednym zamachem, a potem grzebię w jakichś starych notatkach i widzę, że przecież ja coś podobnego zanotowałam już kiedyś, tylko z tego nic nie wyszło i zapomniałam. Więc ja jestem taką osobą, że no potrzebuję czasu do pisania, żeby się te wszystkie doświadczenia jakoś tam uleżały i przetworzyły. Może dlatego, że ja dużo czerpię z takiej rzeczywiście uchwytnej rzeczywistości, no i chodzi o to, żeby to było przefiltrowane jakoś przeze mnie, a nie po prostu notatka z rzeczywistości. I do tego przefiltrowania trzeba czasu. A jak ci z tym, że twoje wiersze są czytane w przekładach przez ludzi na całym świecie, w innych krajach? Ja nie wiem, czy to jest pytanie, czy są tak bardzo czytane, bo... No, jest możliwość ich czytania. Jest możliwość ich czytania. No, no to jest wielki, dla mnie to jest wielki podarunek od losu, naprawdę, bo w ogóle o tym zaczynając pisać, nawet o tym nie marzyłam, że tak się stanie. A rzeczywiście, no mam szczęście, że do tłumaczy i tłumaczek. I najważniejsze dla mnie jest to, jak rzeczywiście mam poczucie, że wiersz, który został przełożony na przykład na angielski czy na niemiecki, że on dla kogoś się sprawdza, że ktoś czyta i coś mi mówi o nim i ja wiem, że ten przekład jest jakoś żywy, bo tego nigdy do końca nie wiadomo. Nawet jeśli ja znam angielski, to nigdy do końca nie będę wiedziała, czy ten wiersz mój w przekładzie angielskim dla native speakerów jest po prostu żywym, żywym tekstem. Ale tak usłyszeć na przykład na drugim końcu świata: dziękuję pani za ten wiersz, bo to o mnie. To wspaniałe musi być. Wspaniałe. To się czasami zdarza, nie tak często, ale się zdarza i to jest naprawdę świetne. Albo właśnie, ale nawet taka sytuacja, jeśli moje wiersze gdzieś tam się ukażą w piśmie, czy wtedy mam takie poczucie, okej, okay, to znaczy, że ktoś tam naprawdę widzi, że to jest dobre i ma ochotę to puścić dalej. Oczywiście są też sytuacje czasami no takie śmieszne, bo tam też miałam sytuację przekładu wiersza na chiński, kiedy kompletnie nie mogę jakby skontrolować tego przekładu. I też trzeba się z tym pogodzić, że w ogóle przekład to jest może najbardziej jaskrawy przykład tego, że od momentu wydrukowania wierszy nie ma się kontroli. Bo nigdy się do końca tego nie skontroluje, co ten przekład tak naprawdę niesie ze sobą, jak zostanie odebrany. Trzeba to tak trochę odpuścić. To teraz bym proponował, zanim porozmawiamy jeszcze o tłumaczeniu, o doświadczeniu bycia tłumaczką, byśmy sięgnęli po inny twój tom, po Ścieżki dźwiękowe. Mm-hmm. Przeczytaj proszę ten wiersz, który... Wszystkie są, ale gdy myślisz o tym tomie, to tak pierwszy, który przychodzi ci do głowy, żeby się nim podzielić. Wiesz co, przeczytam taki wiersz... nawet on... Zaraz. Chyba jest tu zaznaczony, chociaż ja ten tomik dzisiaj wzięłam z półki, więc musiał być dawniej zaznaczony. To jest krótki wiersz i on jest w pewnym sensie też o podróżach i o językach i o przekładzie. Więc chyba mogę go przeczytać, będzie pasował do tej rozmowy. Droga pszczół ma tytuł. Droga pszczół. Śmierć to kurwa na estradzie, pisze do mnie portugalska poetka w odpowiedzi na mój mail o pogrzebie babci. Tak naprawdę pisze: to zakręt na drodze, ale jak wiadomo, na drodze z języka do języka pełno jest zakrętów. Raz opowiadałam jej po angielsku wiersz Leśmiana, w którym pszczoły przez pomyłkę skręciły w świat czy bez świat zmarłych. Próbowała wymówić słowo pszczoła. Była blisko. Wyszło jej Pessoa. To z Pessoi ten cytat. A morte e a curva da estrada. Wolę go w błędnym polskim przekładzie. A ty co byś powiedziała, babciu? Babciu. Babciu. Tak, bo to było napisane rzeczywiście po tym, jak moja babcia umarła, która miała 101 lat. Louise Glück odeszła przed rokiem i jest tą poetką, którą ty nam dajesz w przekładzie. Ukazały się, jak mówiłem, 3 tomy, zresztą wydane także w twoim wydawnictwie, czyli W5, prowadzonym przez Krystynę i Ryszarda Krynickich. Pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy. No i Louis Glick w A5, w twoim przekładzie ostatnio Dziki Irys. Tak. Taki jest tytuł tego tomu. Chciałem cię zapytać, jak to jest tłumaczyć wiersze z innego języka samemu będąc poetką? Czy to pomaga, czy przeszkadza? I jak to jest tłumaczyć noblistka? To zacznę od drugiego pytania, bo jest prostsze, bo tłumaczenie noblistki, właściwie ja zaczęłam tłumaczyć Louise Glick, jak nie była noblistką. I dla mnie ten Nobel, jeśli chodzi o mój odbiór jej wierszy, nie ma żadnego znaczenia. Jest oczywiście bardzo pomocny przy sprawach publikacji i tak dalej. I oczywiście zwiększa też odbiór, zwiększa też ilość czytelników, czytelniczek Louise Glick. Ale poza tym dla mnie naprawdę nie ma znaczenia, czy Louise Glick dostała Nobla, czy nie dostała Nobla. Czytam jej wiersze po prostu jako wiersze bardzo ciekawej, niezwykłej poetki. Jak, czy tłumaczenie jej wierszy pomaga, czy przeszkadza? I w ogóle ja bym to tak rozszerzyła też, tłumaczenie innych poetów i poetek. To jest bardzo różnie, ponieważ akurat Louise Glick ma zupełnie inny poetycki język od mojego, to mi to za bardzo nie przeszkadza we własnym pisaniu, bo ja po prostu trochę wcielam się w jej sposób, staram się wcielić w jej sposób myślenia, w jej intonację, w jej wyobraźnię, odsuwam siebie na ten czas. Oczywiście też ja jakby sobą tłumaczę, natomiast nie mam takiego poczucia, że jej poezja za bardzo mi wchodzi w moje pisanie. Jedna rzecz jest na pewno prawdą, że najlepiej się tłumaczy wtedy, kiedy samemu nie można pisać. Jak ja mam jakiś kryzys, czy blokadę, czy gorzej mi się pisze, to wtedy tłumaczenie jest świetne. Natomiast jak coś mi się zaczyna w głowie rodzić własnego, to ja odkładam tłumaczenie. Znaczy nie, trudno jest dla mnie równocześnie pisać i tłumaczyć, że rano piszę własny wiersz, a po południu tłumaczę. Trudno jest to pogodzić. W dwóch językach. Tak, tak. I dla mnie jest trudne takie przeskoczenie nagłe, bo ja w swój język też się muszę zanurzyć. Ale też zauważyłam, że ja na przykład nigdy nie tłumaczyłam Elizabeth Bishop, którą bardzo, bardzo kocham, bo może właśnie się tego bałam, że to, po pierwsze ona ma dobrych tłumaczy, bo i Stanisław Barańczak ją tłumaczył i Andrzej Sosnowski, więc ja już jakby nie miałabym czego do roboty, ale inną kwestią jest to, że poeci tacy mi najbliżsi, to też ja może bym się tego bała, że oni jakoś by za dużo zajęli mi miejsca w środku. Nie, takie mam uczucie, że wolę tłumaczyć poetów i poetki, którzy mnie fascynują, ciekawią, ale są inni. Są nawet w różnych rzeczach może mi nawet trochę obcy, a jednocześnie fascynujący. Więc myślę, że tu zawsze jest to napięcie między głównie takie praktyczne, ile czasu, jak ten czas jakby podzielić między swoją pracę pisarską, a swoją też pracę tłumaczki. Ja nie tłumaczę znowu tak bardzo dużo. Są tłumacze wspaniali, którzy po prostu mają olbrzymi dorobek. Ja raczej tłumaczę właśnie w przerwach od własnego pisania. A czy udało ci się, bo wiem od osób, które zajmują się tłumaczeniem, że często niezwykle istotny jest dla nich bezpośredni kontakt z osobą, której teksty się tłumaczy. Podpowiedzi, szukanie słów, wchodzenie głębiej w znaczenie, którego będąc kimś skądś daleko mieszkającym, można nie wyłapać, nawet przy wielokrotnej lekturze. Czy Glick była pomocna, czy może w ogóle unikała kontaktu? Glick unikała kontaktów. Ja miałam z nią wymianę mailową, w której ona była bardzo zresztą sympatyczna, ale wszystkie te maile nie wprost dawały do zrozumienia, że ona raczej nie chce tu się wdawać w jakieś obszerne wymiany. Napisałam posłowie do Dzikiego Irysa, gdzie opisuję o tym, jak nie doszło do mojego spotkania z Louise Glick, ale nie zdradzę, tutaj nie będę spoilerować. Zapraszam państwa do książki. Natomiast ja w końcu wyszło tak, czego żałuję, że ja nie odważyłam się napisać do niej maila z pytaniami dotyczącymi dzikiego irysa. Potem właśnie po spotkaniu, do którego nie doszło. Miałam się z nią zobaczyć w Bostonie, do tego nie doszło i później jakiś miałam opór. No a później Louise Glick umarła. I już tak miałam takie poczucie, jak często się ma, jak ktoś umrze, że o tyle rzeczy nie zapytałam. Ale myśląc o tłumaczeniu jej akurat wierszy, to wydaje mi się, że może dobrze, że ja jej nie pytałam. Dlatego, że czasami jest tak, że tekst jest... Lepiej mieć do czynienia z tekstem, bo autor nie zawsze wszystko wie o tekście. I autor często, czy autorka często na przykład narzucają coś, mogą narzucać coś tłumaczowi czy tłumaczce, co niekoniecznie jest dobre dla tekstu, więc to jest obosieczne narzędzie. Czasami są rzeczywiście rzeczy, o które trzeba spytać, a czasami jest tak na przykład w Dzikim Irysie, tam jest bardzo często, też o tym piszę w posłowiu, problem z kto mówi w wierszu i czy to jest on, ona, czy ono. Angielski nie jest takim zgenderowanym językiem jak polski, więc często nie do końca jest określona płeć, nie do końca jest określona nawet, nie wiadomo kto po prostu do kogo mówi. Ale tego nie wiadomo w tekście i nawet gdyby Louise Glick mi powiedziała, kto to mówi według niej, to przecież ja nie muszę tego przyjmować, bo tekst jest czymś od niej odrębnym. Ale 3 tomy jej, które zostały zakupione, by wydać je w Polsce, zostaną już z nami w twoich przykładach. Na tak. Zawsze. I tak się mówi przy okazji prozy czy esejów, że osoba, która tłumaczyła, jest drugim polskim autorem tekstu. Mm-hmm. Świetnie przyjęty tekst jest w ogromnej mierze efektem doskonałej pracy tłumaczki czy tłumacza. To może byśmy teraz posłuchali wspólnej pracy Louise Glick i Krystyny Dąbrowskiej. Gdybyś z Dzikiego Irysa miała wybrać prawie już na zakończenie naszego spotkania jakiś jeden wiersz, bo to jest praca poetki przełożona przez poetkę, która też przecież włożyła mnóstwo w pracy w to, żeby noblistka wybrzmiała w naszym języku, ale też twoim języku. Mhm. Tak, który tu wiersz wybrać? Wybiorę może wiersz, który jest drugim wierszem w tym tomiku i ma tytuł Jutrznia. W tym tomiku jest szereg wierszy, które się tak nazywają Jutrznia, a później jest szereg wierszy w drugiej połowie tomu, które się nazywają Nieszpory. I to jest nawiązanie do chrześcijańskiej liturgii godzin, ale te wiersze nie są bynajmniej wierszami jakoś tradycyjnie religijnymi. Jutrznia. Świeci słońce. Przy skrzynce pocztowej liście rozdwojonej brzozy, karbowane jak płetwy. Pod spodem puste łodygi białych narcyzów cantatris i lodowych skrzydeł. Ciemne liście dzikich fiołków. Noach mówi, że ludzie w depresji nienawidzą wiosny, zachwiania między światem wewnętrznym a zewnętrznym. Jestem innym przypadkiem. W depresji, tak, ale w pewnym sensie namiętnie przywiązana do żywego drzewa. Moje ciało zwinęło się w pękniętym pniu. Prawie spokojne, w wieczornym deszczu mogło prawie poczuć, jak soki pienią się, wzbierają. Noach mówi, że to błąd ludzi w depresji, utożsamianie się z drzewem. Tymczasem beztroskie serce wędruje po ogrodzie jak spadający liść, obraz części, niecałości. Dziki Irys, Louise Glick, noblistka, poetka, wspaniała w przekładzie wspaniałej poetki Krystyny Dąbrowskiej. Można już ten tom, ale też 2 poprzednie. Przypomnijmy tytuły. Jeden to... Pierwszy ukazał się Ararat w 2021 roku, a rok później Zimowe przepisy naszej wspólnoty. Ten pierwszy to właściwie jak taka piękna poetycka proza o bliskich, którzy odeszli. Tak, tak. Bardzo przejmujące. Tak. Na koniec, Krysiu, pytanie o to, w którym języku teraz jesteś? Tłumaczenia czy twoim własnym? Moim własnym. I na razie tak będzie jakiś czas. W moim własnym języku. I co cię zainspirowało? Szpital? Jakiś przedmiot? Och, rozmaite rzeczy. Szpital, rozmowy ze znajomą poetką ukraińską, która jest, tak jak ty, pracuje w radiu w Kijowie i kocha to radio i zdecydowała się nie wyjeżdżać z Kijowa, tylko pracować tam w czasie wojny. I też to, co mi opowiadała, jakoś niesłychanie mnie zainspirowało. Więc rozmowy z ludźmi, rozmaite rzeczy. Rozmowy z ludźmi w paśmie Ludzie. To nasza specjalność tutaj po 23. A dzisiaj gościnią była poetka, tłumaczka Krystyna Dąbrowska. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo. Ewa Redel, Jacek Pietrasik i Michał Nogaś. Do usłyszenia. Krysiu, udanych kolejnych wierszy, ale podróży też. Bo jak słyszymy, to się świetnie ze sobą łączy. Tak, dziękuję. Dobranoc. Dobranoc. Autopromocja. Nie powiedziałam wam, prawda? O czym pani nie powiedziała? O kamerach. Dziadek kupił kilka kamer. Sama pomagałam mu je instalować tuż przed wyjazdem. Maria Seweryn czyta fragmenty powieści kryminalnej. Anna Kańtoch. Wiosna zaginionych. Muzyka Łukasz Borowiecki. Wtedy to poczułam. To nie była woń niespokojnego,